Απόστολε. Ναι. Γεια σου. Γεια. Για δύο τεράστια πολιτικά κεφάλαια του τόπου θέλω να πω. Ο ένας είναι ο Λοβέρδος. Αυτός που από όπου πέρασε άφησε συντρίμια και τώρα αυτοθαυμαζόμενος ψάχνει κολυμπήθρα να βαφτιστεί. Θέλω να γίνω νονά του, Απόστολε. Έχω ένα καλό λαδάκι. Δεν μου λες, Αποστόλης. Ναι. Δεν μου λες, Αποστόλη, γιατί είσαι τόσο επιθετικός με τους Γερμανούς. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή χαλάρωσε λίγο. Τι να είμαι αμυντικός. Αμερική είναι όλη η χώρα. Να είμαι κι εγώ, δεν γίνεται. Θα μας γαμίσουν στο τέλος. Και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Ναι. Όχι, το έχει παρατραβήξει το θέμα. Σε ακούω τόσο καιρό που είσαι τόσο. Το τραβάω όσο πάει, όχι παραπάνω. Με την Φράου Μέρκελ είσαι πάρα πολύ επιθετικός και σε παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να χαλαρώσεις. Να χαλαρώσεις λιγάκι, γιατί έχουμε θέματα έτσι. Να χαλαρώσω έτσι, να αράξω στα κυβικά μου που λέμε. Ναι, να αράξεις λίγο στα κυβικά σου. Μπορεί να είσαι όμορφος, μπορεί να είσαι άντρακλας. Είμαι όλα αυτά. Ό,τι θέλεις, αλλά με την Πανία μην τα βάζεις. Τώρα είναι αφού μας αγαπάνε. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Μπαλούρδος Απόστολος. Όπα, ναι. Έλα, ποιος είναι. Το κύριο Μπαλούρδο μου είπανε ότι πουλάνε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Δεν πουλάμε διαμέρισμα, φίλε. Εμείς πουλάμε την άσπρη σκόνη. Είμαστε τα γουρούνια οι δολοφόνοι. Δεν σου έχουν πει. Πόσο έχει, πόσο πουλάς. Το διαμέρισμα. Ναι, το διαμέρισμα. Αφού σου είπα δεν έχω διαμέρισμα, έχω την άσπρη σκόνη. Λάθος πήρα, δεν. Κάτσε γουρούνια δολοφόνοι. Τι δεν καταλαβαίνει. Διαμέρισμα δεν έχει. Άστο, χέστο, δεν είναι. Έχω ένα διαμέρισμα γεμάτο άσπρη σκόνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι. Τι άσπρη σκόνη. Πάουντερ. Powder. Τέτοιο αλεύρι, φαρινά, πώς λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνικός. Όχι, πού πήρατε, πληθυντικός εδώ. Συγγνώμη. Πληθυντικός εδώ, παρακαλώ, ποιος είναι. Πληθυντικός είναι εκεί. Ναι. Α, κατάλαβα, έχω πέσει σε περίπτωση τώρα, έτσι. Σε περίπτωση, ναι, πληθυντικού. Πληθυντικού. Ναι, αριθμού. Αριθμός είμαι κι εγώ. Ήθελα να κάνω μία καταγγελία. Ναι. Είστε αρμόδιος. Ναι, αρκεί να μιλάτε στα πληθυντικά. Έλα, παιδί μου, σήκωσέ το. Έλα, παιδί μου, το σήκωσα, τι θε. Να σου πω λίγο, αυτό τον Παυλόπουλο εκεί πέρα τον έχετε για να καθόνει τι πρώτε γωνίε. Έχει αυτό το κατσαριδόφτυπο από Γεωργιάδη χτε να του λέει ότι εσύ βάζαν βόβε η Χούντα και κάναν αντίσταση, ήταν ιστρούκτορε και τον κοίταζε με το βλέμμα του βοδιού. Αλλά δεν φταίει αυτό. Ο Άκη. Ε, βέβαια. Πού τον κοίταζε, στο σταθμό το δικό μα. Όχι, στο έξτρα. Ε, τι μου λε για το έξτρα. Χαίρεστηκα, πάρε το έξτρα να το πει, τι μου το λε εμένα. Ναι, ναι, δεν φταίει ούτε αυτό. Είναι άλλο ρόλο εκεί, άλλο ρόλο εδώ. Άμα τον είχε τον Άδωνη εδώ στο ραδιόφωνο, θα τον πάταγε κάτω, δεν θα τον άφηνε ανάσα να πάρει. Δεν φταίει ούτε αυτό. Φταίνε αυτοί που 16 φορές έχουν κάψει το βιβλιοπωλείο του και ούτε μια φορά δεν τον πετύχαν μέσα, ξεμπερδεύουμε. Άιντε. Είναι αυτοί οι ίδιοι πήγαν και στο Σαμαρά και δεν το πετύχαν. Τι πρόβλημα έχουν, ας πάνε σε μια σχολή για σημάδι. Έλεος. Τι θες, λέγε. Θέλω να καταγγείλω τους ρουφιάνους που δουλεύουν σε ναυπηγεία και λένε τώρα και κλείνουν τους δρόμους. Καλά, λένε τώρα ότι είναι ένα χρόνο απλήρωτη, 1,5. Δεν μπορούν να πάρουν λίγο πλάτη. Κώστα, πόσο χρωστάνε τον πατέρα σου. 17 χιλιάρικα. Ωραία, του χρωστάνε 17 χιλιάρικα. Τι θα τα κάνετε 17 χιλιάρικα εκεί. Μα είναι δυνατόν. Σώνεσαι με 17 χιλιάρικα. Όχι, χέστα, άστο. Θα βουλώσει καμιά τρύπα, τι να κάνει. Πες ότι έπαιξε ένα τζόκερ και το πιασε. Όχι, και δεν το πιασε. Όχι, απλά δεν το πιασε. Έχασε και λεφτά γιατί έπαιξε πολλού συνδυασμού. Αυτό πες ότι ήταν. Δηλαδή. Γεια σου. Γεια. Αγάπη. Ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Γιατί. Έμαθες πότε θα φτηνίνουν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Αλλά πέρασε η γιορτή. Περίμω. Ήταν του Αγίου το ανήμερα. Ω. Α, καλά αυτό. Τώρα δεν έχει. Καθόμαστε απάνω. Πέρασε Αγίου Θανασίου, πέρασε Αγίου Ευθυμίου. Δεν έχει. Αργεί να ξανάρθει. Αλίμονο. Άκου λέει όταν ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα. Ξέρεις ποια είναι τα κλειστά επαγγέλματα. Για αυτά που δεν είναι ανοιχτά, υποθέτω. Για να. Όχι. Αυτά που είναι. Ποια είναι. Είναι οι πατάτε, τα κρεμμύδια. Οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι συμβολεογράφοι. Αυτοί είναι κλειστά επαγγέλματα. Μόλις ανοίξουν, όλα τα γκούρια θα τα χαρίζουν τσάμπα. Α, το πατέ, τι ωραία, ευχαριστώ. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ πήρα να ρωτήσω γιατί ανησυχώ. Μήπως θα ποινικοποιήσουν και τις χύτρες. Κοιτάξτε να δείτε. Τις χύτρες ας τις καταργήσουν. Έτσι κι αλλιώς χάνεται όλη η ουσία του φαγητού. Γιατί μαγειρεύεται το φαγητό γρήγορα. Και όλη η γεύση χάνεται. Γι' αυτό το κάνανε. Ποτέ μην καταργήσουν, μην απαγορεύσουν τις γάστρες. Ουέ. Γι' αυτό το κάνανε. Εγώ νόμιζα για να ξεχάσουμε τίποτα άλλο. Όχι. Αλλά μάλλον για το τι θα φάμε. Εννοείται. Άντε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί το κουτόχορτο, ναι. Αν το κάνει στη χύτρα, χάνει τη γεύση του. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Δεν έχω να πω κάτι, απλά ήθελα να δω αν μπορεί να το σηκώσει τίποτα άλλο. Το σηκώνω καλέ. Α, εντάξει καλέ. Δεν πάμε κάτι. Χτες παρακολουθούσα την εκπομπή του πρετεντέρη του Μπαμπάρα. Τον πιάνω και στο στόμα. Τι ωραία. Ευχάριστη βραδιά. Τέλος πάντων, αν είδες τη συζήτηση, προσπαθούσα να το ρίξω να σου πούμε ότι όλη η τρομοκρατία προέρχεται από την αριστερά και την άκρα αριστερά και όλα αυτά. Οπότε σε κάποια φάση. Αυτά πότε ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν πριν αρχίσει να λέει ο άλλος για τον Μπόμπολα ή μετά. Νομίζω μετά. Α, μετά. Οπότε λογικό να πέσουν όλα στην αριστερά. Κάποια φάση λοιπόν ο πρετεντέρης είπε ότι. Δεν θυμάμαι τώρα τον άλλο τον ομιλητή, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση ότι τη Χρυσή Αυγή δεν την ήξερε ο πρετεντέρης μέχρι πέρσι, ας το πούμε, μέχρι πρόπερσι. Ναι, καλά, πού να ξέρει. Ναι, να θυμίσω στους χαχόλους ότι νομίζω το 92-93 σε μια εκπομπή τότε ήταν νομίζω το τέλος εποχής του πρετεντέρη. Είχε καλέσει και τον Μιχαλολιάκο και τον Πλεύρη. Τσέκα μια τριανταριά αούγκαλου στο ακροατήριο και είχαν απέναντί του τον Μπάγκαλο τέλος πάντων που τον είχαν γιουχάρι. Δεν ξέρω, ψάξε, βρες την εκπομπή, είναι πολύ καλή. Αυτό ό,τι αφορά, ας το πούμε, αυτά που λέει ο πρετεντέρης που δεν ήξερε τη Χρυσή Αυγή μέχρι πέρσι και πρόπερσι. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Θα στη στείλω, αν θέλει, σε μια λίστα που ο πρετεντέρης έχει καλέσει και Μιχαλολιάκους και Χρυσαυγίδες και τα πάντα. Αυτό. Να σου πω, ρε μαλάκες, εμείς το βράδυ κυκλοφορούμε με κεριά και πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Ε, για και να τι κάνεις... κάνετε, Ανάσταση, κάθε βράδυ εσείς? Τι κάνετε με τα κεριά, πάτε καλά, κάνετε ποτηράκι, είστε σατανιστές, τι είστε? Άκου να δεις, κάνουμε οικονομία για το ρεύμα και οι μαλάκες. Α, όσοι καίνε λίγο ρεύμα θα πληρώσουμε πιο πολύ. Μην τους πάρει και τους σηκώσει τους αλήτες. Για να έχουν να καίνε αυτοί που έχουν τις πισίνες και τις βίλες. Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Το προπύργιο, ο πυλώνας, θα είναι η δικαιοσύνη. Αποστόλη μου, εσύ? Ναι, δεν μοιάζω. Πώς? Εγώ είμαι. Α, εσύ είσαι. Δεν είναι η φωνούλα σου, ρε παιδάκι. Καλέ, πιανού είναι, άλλη βάζω. Ξέρω εγώ. Αυτή είναι. Τέλος πάντων, Αποστόλη μου, άκουσον. Μέσα σε όλα, να μην πω τέλος πάντων. Μην πεις. Βλακίες που κάνε. Το πρωί ακούω από το Ρία FM ότι το ΑΕΔ θέλουμε να προσκομίσουν χαρτιά οι χείρες για τη σύνταξη που παίρνουν. Και τέλος του Γενάρη τελειώνει η προθεσμία. Ωραία. Και εγώ ας πάρω να ρωτήσω. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Ούτε εγκύκλιο έχουν πάρει, ούτε τίποτα. Ναι. Αυτή το στουρνάρι τα έχει χαμένα, μωρέ. Δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου το θέμα με τις σχολές ξινή. Κάτι έχει πέσει, ναι. Είχανε κάνει μια ωραία ρύθμιση με το ΙΚΑ, θυμάμαι. Πόσο πληρώνουν? Χρωστάνε κάτι εκατομμύρια ευρώ και θα πληρώνουν 100 ευρώ το μήνα μέχρι το 2460. Ναι, άκου να δεις. Είναι 700. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Άκου, είναι 760 περίπου χιλιάδες και τους κάνανε δόσεις που τελειώνουν το 2404. Α, 404. Έβαλα και 56 χρόνια παραπάνω. 4.700 δόσεις από 161 ευρώ η κάθε μία και τελειώνουν το 2.404. Καλό είναι, μην πήξουν οι άνθρωποι, δεν κατάλαβα. Καλό, καλό. Εκεί ποιος κανόνισε, ο Ροβέρτος κανόνισε, ο Σπυρόπουλος? Ποιος τους έκανε μάγκες? Να τον πιάσω κι εγώ γνωστό. Γιατί 5.000 χρωστάς στο ΙΚΑ και σου χτυπάνε την πόρτα για να σε μαζέψουνε. Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι τελειώσαμε με την ανομία, τα είπε ο Δένδιας. Ναι. Ανοίξαν οι καταλήψεις, άρα άνοιξε ο δρόμος.